yandır han içinde, yaşar onun can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu kan içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Fani dünya söyle, dert gülümüzün. Ey gidi koca dünya, gam gülümüzün. Söyle fani dünya söyle, dert içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde.